الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصوى فقد لغى رواه مسلم وأبو داود زمائي زتمندو حاضرينو مسلمانانو رنو پمخ کی جمعہ کم د جمعې د ورځې مسائل ذکر شو موږ تاسو لپاره د جمعې په ورځ باندې بحیثیت مسلمان څخه کارونه پکار دي او د دې ورځې فضائل د دې احکامات هغه ذکر شو دا وی سبا د احکامات پاتشیو نو لاغه ذکر ان شاء الله کیږي الله رب العزت موږ او تاسو لا د دین سمج او بیا پاغې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. آیات مبارکه چې ما تاسو روان دي تلاوت کو دا د تشتمه پاری د سوره جمعه آیات مبارکه ده. د آیات مبارکه ترجمه دال الله وی ای ایمان والو کله چې د جمعې د مز د پار اذان وشي نو تاسو ټول کوشش شروع کړئ د مز د پار وذر البيع او خپل خرصو لغستل لین دین معاملات ترک کړئ او پرېږدئ. الله وی د اذان سره مست متوجه کېدل او خپل کاروبار پرېښودل دا ډېر غره دي تاسو د پارا کچره تاسو په هیږي. مخکنی جمعه کې د دې ذکر شو چې د اذان اول د جمعه مبارکه سره له کو سزا نه شو، د دې سره هر قسم کاروبار کول بند شي او حرام شي. دینا پس یو سڑے پس خبر با نظام دی جمعی دی موزو دی خطبی اور دو نام مشغول کئی او غافل کئی لدغ کار حرام دی. بلکہ سمر ناری نا مسلمانان چی چاوانی دی جمعی موز فرض دی دا ازان دا اور دو سارا چی پس کار کی اختی لدغ کار دا اللہ پنیزوانی مقبول ندے بلکہ حرام دی. کم حدیث پاک چی ماستا سوان دے علستو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دی فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ویچا چی او دسو کو او خیستا او دسو کو خیستا او دس اغیل ویچی دس سنت کی مطابق غر خبر دار چی سرے پکور کی او دسو کی غور خبر دار چې سړی سو کی پکور کی او د سو کی او کو جماعت سره دا د زین هم خبره ده. بهترین خبره دا ده چې سړی سره دکان کی کور کی حجره کی خپل ځای کی دا د تنظیمین او انت دی او د او خاستا او د دل نو چې سړی ډیر وبتوي کی یا مثال په تور باندې صابون مابون استعمال کو نه مسنونی طریقې سره او د سو یو سڑی او دستو کد اللہ حبیث فرمائی او حیستہ او دستو کد سنت طریقے مطابق او بیا جمعی تراغے او دے امام خبروتے دے خطویب خبروتے غوط کی خو آچے قال اللہ و قال الرسول فرمائی دورتا غوط کی خو چپ شو نسید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی غفر له ما بینه و بین الجمعت الاخرہ د دې جمعې نواله تر را روان جمعې پورې یا تیر شوی جمعې پورې د ګناه وړو وړو ګناهونه چې دنه سرګن شوی هغه ورته الله معاف کړي. وزیادت ثلاثه ایام دا ورځې شوی او زیاتی په درې ورځې سیوا شوی ذکر د الله رب العزت په خپل کتاب کې او قانون ذکر کړي چې چا یو نیکیو کا نو الله لس بدلی ورکړي. نو چون کې د جمعې د ورځې په مقابله کې لس رضی گناہونا معاف کی گی ندیوی جنی نبلی جنی پوری ورزی شو دادری پی سیوا شو. او بیا فرمائی کسوک جنی ترا رہے خبری تا سوچ کوئے دا اللہ دا حبیب دا خبرو نا قیمتی خبری پا دنیا کی نشتو دا یو سنے واوری او دا عمل دلان دیرا ولی ویسوک دا جنی مسترا رہے ومن مسل حسوا او دا سگیتے مسکو لگا بازی خلق راشی نجمات کی پخواب گیتیو یوگی تیرا سے مسکو پلاسو کی روا غصو فقد لغا نبیشکد بیکار کارو او دا لغا یو معنی دارا یعنی خواب من الاجر دے دا اجر دا جمین سشو داغینا نامراد یعنی دن مراد سوچ و فکر سرا دا امام او دا اللہ او دا اللہ دا رسولہ خبری چاہ کئی غوری دلی کہ یوگی تیرا لاسو کی روا غصو یا باید سرے تیلی سر لو بے کئی لو ایدے دے دے جنی اجر سشو برباد شو دیر توجہ سرا دا اللہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا کلام و خبری اور ایدر تردی چی برا قرآن و سنت و خطبہ وے لکی گی دے جنی پرز یا سرے با تسبیحات نارے دے با اس قسم عبادت کی مشغولی گی نا بلکہ دا خطیب دا آغا کلام اللہ و کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا متوجہ کی. دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے یو حدیث دا مسلم شریف کی دا الفاظ مراغلی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وی پینز منزونا او یو جمع دا بلی جمعین راوالے یو رمضان دا بل رمضان راوالے مکفرات ما بینہن داد دی پدی منز منز کی ٹھوٹ گناہوں نے کہ اللہ معاف کہ دیو رمضان نہ تربل رمضان دیو جمعی نہ تربلی جمعی پوری دیو مز نہ تربل مز پوری فَإِذَا اُجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ کله چې د لویو گناهونو نه ځان بچ ساتل شي. لوی گناهونو لپاره شرط دا دی چې توبه به وباسي. دا حدیث هم امام مسلم رحم الله ذکر کړی. او څو خبرې دی حدیث صفات کې راغلي چې دا حدیث علامه منذری ترغیب کې ذکر کړی او حدیث دی ابن حبان نے. ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی دی کہ فرمائے لے خمس من عملہن فی یوم کتبہ اللہ من اہل الجنہ وی پینز خبری چی چاپ یورس کیوکے یورس کی دا پینز کارو نوکر ندے با جنت والو نولی کلیش دے با دا جنت والو نولی کلیش یو دا من عاد مریضا دا اللہ دا رضا پا بنیادی دیو بیمار پختنوکا دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانی دے نیت بانینا چیر دا زمان پختنکڑی ونو داغی بدلکو زی گرے عمل زنی و حسان وی خود اللہ دا پارا کل دیر اگرانا خبر را دا بیمار تا پوس کئی خود لا بدلے نشتا بلکہ دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانی تا پوس کئی اور دا بیمار دا پختن مقصدم دا دے چی بیمار پروت تے نو چی تا لار شید دا حالم معلوم کی او دے خو پکت پروت تے نو چی دا بچوی سا حال لے زکا بازی سڑی دا کی چا دا رضی مزدوریو نکی نو پا غرض دا آغا بچی سا خراس کات نکی نو چی تا حال معلوم کی دے خو پروت تے نو دا بچوی سا حال لے دارنگی دے دا خراس کات سا حال لے دے دا علاج سا حال لے یو دا مریض تا پوز کو دین دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانی جنازہ کی شاملی دے تا دے ما خبرو دارنگی درے ما خبر دا اللہ دا رضا پا بنیاد رو جنی ور او سلور ما خبر دا وراہ الالجمعہ صبح چی جمعہ تا لارو دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانی نگورا جمعہ تا دا اللہ دا رضا پا بنیاد راتلل پا دے سڑے جنت والو ملی کرے کے یو پینزا ما خبر دا دا وَاعْتَق رَقَبَه یو غلام دا اللہ دا رضا دا دا پینز کارون دا چاوکل یادی کی یو کارے اوکو نو دے با دا جنت والو نولی کلش رواہ ابن حبان فی صحیح امام ابن حبان دا حدیث پخفل صحیح کتاب کی ذکر کرے رہے دے جن جمعیت درات لو دم رلوے اجر رہے ورلا مجاہدین چی جہاد تزی نو ددائی دیتلو تا فی سبیل اللہ ہوئے علماء علی کلی او دیکی روایات راغلی او سرے دا کورنا دا خپل کلی نا دا جمعی مسترازین و دارات للی فی سبیل اللہ. بخاری شریف روایت تے امام ترمیزین ذکر کرے یزید ابن ابی مریم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے وی لہقنی عبایت ابن رفاعہ وی مات سرا عبایہ ابن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاوشو وانا امشی الى الجمعہ او زد جمعی مستطلب وی ما تدائیو صحابی وی ما تبل صحابی وی ابشر فان خطاک هذه فی سبیل اللہ وی زیر واخلا دا قدمون شیلی دا اللہ لا رکی تو گئی تو خبر بات وی زد جمعی ترا روانم ما تی زیر واخلا دا قدمون چی ترا پورتکی دا اللہ لا رکی او بیاور تو وی چی سمعتو ابا عباسن وی ما دا ابا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نوری دلی چی اگر فرمائل چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ فہما حرام علی النار وی دا چاپ قدمونو چی دھڑو لگے دا اللہ پلا رکے نو پدغ قدمونو دا جہنم اور حرام دے وی گئی خبر دا جمعیت رات للم فی سبیل اللہ جمعیت اسرے راضی ندام فی سبیل اللہ دی اگر پدی بانی یو یو راتلو بانی سور سورا اجر ملاوی خود جمعی دا آداب و خیال ساتن پکار دی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی و اماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی دی چھے فرمائے لے چھے چا غسلو کو پورز دا جمعی او خوشبیو لگوڑا خدا در تمک کی جمعی کی تیر جدا سے خوشبیو نا چتا خوشبوئی لے بولے نور خلق تے تنگی خوشبوئی داسی کل خوشبوئی چ نور خلق تے تنگی گنا بعد کسان گرے داسی خوشبوئی والی جی داغی دے وجہ نور تنگی دل سکے چ بیماری چ نور ول لگی داسی خوشبوئی نہ بے اجتناب کوئی بہترین خوشبوئی بے خوشبوئی لے بولا او خیستا جامع واغستے او بیا راوتو تردیشی جماعت تراغے نچون کی دموز وقت لانو بل دے شوروشو منزل کول نوافل کول ولم یوز احدا نو چالے ضرر ان رسول دا ضرر خبر انشاءاللہ رستو کو وقفی نو کہو ضرر یو دام نے چی سڑے رستو راشی او بیا دا مخیرات لو کوشش کئی دو کسان جدا کئی ندا ضرر دے ددا سے سڑی بارہ چراغلی جی داغی جمعی اجریلی کی گی رستو انشاءاللہ روایت ذکر کرو کم سڑے راغ رستو خو کوشش دمخ کی کئی ندے دا بالحق دباوائی دو کسان جدا کئی زان لپا زور پاغی کی زے کئی وی ضرر چاہتا انو رسولو او بیا چی امام خطبوی ندے چپو تردی چی مجیو کو نکان کفارتا لما بینها و بین الجمعت الاخرہ دجی جمعه نواله ترغبل جمعه پوری چې سمر واړو گناهونه شوی دا غیر پاره دا کفاره جوړ شي دا بدل پاره څه جوړ شي کفاره به جوړ شي یو جنه دی جمعه پرد باندې راتلل او بیا دا سی چې څو کو وخت رااله خو وړندې سفرونی سا او که سره رست راغې او بیا مخکې زیشتنو که دی راضی نو شران گنجائشتا خو چې زی مخکې نشتا او دی راغله رست دی نو دا بل ته ضرر رسول دی دابل تا ضرر رسول لی ندی بانی دی جنی پاغ آجر کسی کی پاغی کی فرق رازی دی جنی پاغ آجر کی پدی کس رازی فرق پکی رازی یہ روایت کی دام راغلی چی چا دی جنی پرز بانی غسلو کو نو گناہونا بتی اللہ او رے جائی او چکل غسلو کو دخپل قور ندے جنی مستر روان شو نو کتب لہو بکل خطوط عشرون حسنہ پا ہر قدم ور تشل نیکی لگلے کی یو سڑی کور لرے دے او دے سور سور قدمون آلی پا یو قدم بانے شل نیکی دل لگلے کی او فیضن صرف من الصلات چکل بجمیل آداب و خیال او ساتلو دموز نواپس دی نو اجیز بعمل میعت سنہ چی دی جمیل دموز نواپس تو خود جمیل شرائط و آداب و خیال او ساتلو وہی دت دو سو کالو دا عمل اجر الکلش پیلے خبر با دو سو کالو دا عمل اجر ور تولی کلشی سیدے دی جمعی دا آداب و خیال اسات دی جمعی دا آداب و خیال اسات دا حدیث امام تبرانی ذکر کرے دے اور یہ حدیث کی دا کے الفاظ امراغلی دی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ندا سے روایت تے کان لہو بکل خود خطوت عمل 20 سنہ یو حدیث کی دارا گلی کہ پہر قدم شل نے کہی نو بلکہ راغلی پہر قدم ورت د شل کالو د عمل ثواب ملاوی و یو قدم ورت د شل کالو د عمل ثواب ملاوی ادا مضمون پنو روایت کی داسی ترتیب سر راغلی دا ابو داؤد شریف او د ترمذی شریف حدیث تے امام نسائی ابن ماجم ذکر کرے حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ نے روایت سے دے فرمائی کہ ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریدلی کہ من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی یو روایت کی دا سراغلی من غسل چاچ سرو انزلو پرد جمعی وقت سلا او غسلو نو غسل نمراد طول بدن انزلی او غسل نمراد دیئے کی محدثین وی سرو انزلی یو روایت کی دا سراغلی چی من غسل نراغی مانا دا سی دا چی کل دسین تجدید چی چی مثال پتوری او سہے سائل احل لے او وادوالا دے نو آغا صحبتو کو نو پبلی مغسلو کو یعنی دا مغسلو کو او دا احل مغسلو کو چاچی دا جنی پر ازبانی غسلو کو پبل یعنی دا صاحب احل لے او دا صحبتو کو او دا آغی دا وجن دا مغسلو کو بی بی مغسلو کو وبکر وابتکر دا امام خود بیتا پاول وقت کی کینا سو دا جنی مستم پاول وقت کی را گلے دا بکر یو مانا دارا دا بکر یو مانا دادا یعنی بکر یعنی ادرک باکورت الخطبہ دا خطبی اولی رونیو اور ایک دیر کمال لے اللہ حبیب یو خبرہ لوی قیمت لري په الله دې موږ تاسو سینه ورته کولاو کی اے د خطبه اولی رونیو دا غي وجه دای باز سړی راشي خو د خطبه خیر رونی چې له پته ونه لګي چې امام څه خبره شروع کړي وا د خبره اول سو منځ سو اخر سو پس په خبره واوري نو بکر یو معنا دا دا بکر یو معنا دا ادراک باکوره الخطبه د خطبه اولی رونیو د خطبه اول چې امام یې رسمه سره شروع کړي وا او د بکر یو معنا دام دا د جمعی د مزدراوتو نمخ کی خیر خیرات کو دا یو مسله علماء ذکر کړي چې د خیر خیرات اجر او ثواب ډیر دی خود جمعی پرز ډیر لوی اجر نو بکر یو معنا دا علماء کړي یعنی بکر یعنی تصدق قبل خروجه د جمعی دراوتو نمخ کی سوق خیر خیرات یو کو د جمعی دراوتو نمخ کی خیر خیرات یو کو وختي راغې ومشا او پیدل راغې ولم يركب سور رانغې لذي زو نو دې جمعې ته پیدل راغې سور رانغې ودنا من الامام د خطیب او د امام سره نږدې کې ناستو نو دې هغه خبره واورې دي خو سلغ و مغوا بس خبره ونه کی نو دې له قسم الهي خبره ټول یاد لري و اذا هر قدم په مقابله کې دی یو کال د عمل ثواب به ملوي یو کال څنګه یو کال کې سړی ټول شپې شوګیر کړي او درځي روزه نیولې د دې حساب غوړ کوي دا څومره لوی اجر او ثواب خبرو لګوي د جمعې پرز د غسل کو او په بل دم غسل کو تفصیل در لتیر شو وختي رااله د خطبه اول یې سړی رودي وا او په دل راغي سور ران د امام سره نږدې کې ناشته خبرې دی واورې دی خو صاحبس کارونه دی ونکړ د څومره قدمونه چې کور ناغستی د هر یو قدم په مقابله کې د یو کال د عمل ثواب به ملاوي یو کال عمل نه مراد دي سید الکائنات یجرو صیامها وقیامها چې وسړي یو کال روزي نیولې یو کال ټول شپه تهجد کړي نو اغله چې کوم اجر ملاويږي کې دې شي داغه په کې سریاکاری سراغلي خدا خو انعامي ثواب لري نو دا ګوره څومره لوی اجر فدی وجه نه جمعي پر کوشش دا کوي کلان دلارې کنه په وګد لار راځي دا باندې نیکانو خلکو عادت داره چې مثال په تور غسل کو نوې جامې یا وینځلې شوی جامې واچولې خوشبو یو لا بولا نو بیا په وګد لار راځي نو ګوره لاغي صاحب الله کولې شي بل څوک نشي معلومه چې تاسو قدمونه واغستل نو د سلو کالو د روزو د قیام اجر خو وختي راتل دا شرطونه پکې دي کتاب امام اول خطبه را گیر کا اول وقت کی رورسه نو اول وقت دمر لوی اجر او ثواب دے دا اول وقت دمر لوی اجر او ثواب دے او دا مضمون په غنو روایتو کې راغله چې په یو قدم دی یو کال د روزو د قیام اجر او ثواب ملوي دا مسند احمد حدیث ته دارنګتا سو اوریدل چې دا امام ابو داود ذکر کړي امام ترمذی ذکر کړي نسائی ابن ماجہ ذکر کړي ابن خزیمہ دی ټول کتابونو را حدیث ذکر کړي او سندن صحیح حدیث ته چې وختي رااله د خطبه اول دراگیر کو غسل لیکړو خوشبو او پاکی جامې یې چولې وي نو په یو قدم د یو یو کال د عمل اجر او ثواب ملوي حدیث پاک کراغلی دی او دا حدیث د طبرانی شریف ته انس بن مالک رضی الله عنه وای وی دا جمعه چه نبی علیه السلام تا پیش که دیشوا نو جبریل امین علیه السلام راغه او فی کفه کل مراعت البیضاء فی وسطها کل نقطت السوداء نبی علیه السلام تا جبریل امین راغه او دا دی تلی پا منس کی لکه دی شیشی پشان یوشی پڑکی دو منس کی دا سی اتور داو مدال اللہ حبیب ورطو ای ما حادا یا جبریلو اے جبریل علیہ السلام دا سری سید الکائنات عالم الغیب نو میرا اللہ چې پر کیږي د شیشه پشان او پدې کې دا داغ دی دا سری جبریل امین علیہ السلام ورته وی هذه الجمعه یعرضها علیک ربک لتكون لك عیدا ولقومک من بعدک ولکم فیها خیر میرا اللہ حبیب دا جمعه الله پتا پیش کړي دا تا لپاره دا اختر او د خوشالۍ ورځ ده او تاسو نفس اے حبیب استاد قوم او امت د پاره وي او دیو فرمایل چې دا يهوديانو او نصاراو تم پیش شوی وا خو يهوديانو دا نعمت قبول نکو هغه يهوديانو دا افطیر ضروري وا نصاراو دا اتوار ضروري وا او دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل امین علیه السلام وی وفيها ساعه لا يدعو احد ربه فيها بخير. وہی پدی جمعہ کے داس یو وقت دے چی یو بندر آگے نا پال اللہ نا چی سوال کئی دینی سوال وی یا دنیاوی حاجتی وی اللہ بورتا غور کئی اللہ بورتا غور کئی او کدے پس مصیبت کی اختر ہے اور آگا مصیبت دے دفقی دو سوال کئی نو اللہ باگا مصیبت دے دنا لرے کئی ونہنو ندعوه فی الاخرت یوم المزید ویل اللہ حبیب تاس ورطا یوم الجمعہ آئے او من پا آخرت کی دیتا یوم المزید وجو یوم المزید او داغی تفسیر انشاءاللہ کو کو وقت وی جنت کی او دا فرشتو اسمان والاو پنیز دا جنی روی تا یوم المزید وی دیتا سوی یوم المزید ورطا وی او زمون استاسو تا استلاحاکی دیتا یوم الجمعہ وی دیو جن حدیث پاک کے راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دلباب ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ نے روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لگی ان یوم الجمعہ سید الایام دی جمعی رض دا دا طول و رض و سردار و اعظمها عند اللہ او دا اللہ پا نیج دیر لویا دا دا علماء پا منس کی اختلافی مسئلہ چی دا عرقی رض لویا دا او کدی جمعی رض لویا دا دا اللہ پا نیج دیر لویا دا او دیو فرمائن و هو اعظم عند اللہ دا دیر لویا دا اللہ پا نیج من یوم الازہا دا اختر دا رضینا و یوم الفطر و دا روکی اختر دا رضینا دلو اختار او دورو کی اختار درزن ام لویا دا وفیه خمس خلال پدی کی پینز کارون شوی چا پدی نور روزو کی نری شوی خلق اللہ فیه آدم اللہ آدم علیہ السلام دو جمعی پر اس پیدا کرو و احبت اللہ فیه آدم الی الارض اللہ آدم علیہ السلام چیزمکی لگا کس کرو دو جمعی مبارک و رزو وفیه توف اللہ آدم آدم علیہ السلام دو جمعی پر رزو فات شو وفیه ساعت پدی جمعو پا ورس کی او دا سے ساعت پہ چی لا اسأل اللہ فیہا العبد شیئن الا آتواہو ایاہو یو بندہ چی پا دغا وقت کی اللہ نے کم سوال کئی اللہ والا ورکئی وہ ترسو چی دے حرام سوال لکئی وفیہ تقوم الساع قیامت بد جمعی فرز قائمی او بے او فرمائل ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وهن يشفقن من يوم الجمعه نشتره یو مقرب فرشتہ نہ اسمان او نظمکا نہ هواگان نہ غرونا نہ سمندرونا مگر د جمعه د ورځ نه یری سیوال پیریانو د انسانانو نه سیدی پزره کې څه خوف وي رنه ایو یې څنګه دا ورځ نه چې قیامت به پکې قائم وي غرونا اسمانونا هواگان سمندرونا دا د جمعه د ورځ نه یری دا حدیث پدی ترتیب سره مسند احمد او ابن ماجہ ذکر کړی لدی ته الله رب العزت دومره خیر او برکت ورکړي دا مسله د لمخ کې تیر و چې پدی د جمعې پشپا ورځ درود شریفین دا ډېر لوی اجر او سی بن اوس رضی الله عنه نه روایت ته او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل ان من افضل ایامکم یوم الجمعه ویستاسو پدی رزو کی غور ورځ د جمعې رز دا فیها خلق اللہ آدم پدی کے اللہ آدم علیہ السلام پیدا کرو پدی کے وفات شو پدی کے ودہ قیامت دو رز شپیلی والے کی پکے بشپیلی کی والے کی وی فاکسرو من الصلاة علی فیہ سید الکائنات فرمائی زما امتیانو دید جمعی پشپا ورز کی پما دیر دیر درد وائی فا ان صلاتکم یوم الجمعت معروضتن علی ویستاسو صلاة و درد دا پیشکول شی پما بارے صحابہ کرام ورتوی وکیف تعرض صلاتنا علیکا وقد ارمتا اے بلیتا صحابہ کرام ورتوی قربان زمونگا درود شریف بپتاو سنگا پیش کولیشی او تاس خوچ قبر مبارکہ کی دفن شئی نتاسو خو لکا عام ذہن مطابق عام بڑے ریجی کی نستاسو بدن خوب خورش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل ان اللہ عز و جل حرم علی الارض ان تاکول اجسامنا وی رب العالمین پا دیز مکہ حرام کری دی چیز مونگ دا پیغمبرانو یو ویخت دیزار کی پی گئی خبر بار دا زمونگ استاسو دا حل سنت والجماعت دا مسلمانانو عقیدہ دا چی سمر پیغمبران پا قبرنو کی دی نو دا سی ترو تازہ پراتی دی لکه په کمرت چې څنګه دفن شوی زموږه هدايه شریف د فقه معتبر کتاب دی نو د سید الکائنات بارکی صاحب هدايه وای رحمه الله وای الان کما اوزع سید الکائنات صلی الله علیه وسلم اوس فی الحال د په قبر مبارک کې داسې تر او تازه پروت ته لکه په کوم اورا چې څنګه صحابه کرامو په خپل لاس یې د انبیاء علیه السلام بدن اور نشي سوزولې دریاب نشي ضایع کولې د ځمکې خاورې نشي خورې د سید الکائنات ورته وی الله په ځمکې دا خبره بند کړي چې د پیغمبرانو علیه السلام د بدن یو معمولی غنتی سدي سکی ضایع کړي نو ډېر درود شریف په دیش په اورځ د جمعې کې وایي ډېر درود شریف دا زما عزت مند چې موږ تاسو په دې کې وایو او دجنی دارز با پرز با قیامت اے دا اللہ حبیب وی دارز بدا سے راجم اکڑیشی لکسر انگی چی دی او دجنی ارز با پرز با قیامت دا سے راجم اکڑیشی چی دا با پڑکی گی او دا دی آغا دجنی والا گورا دجنی احل چالا وی چی سوک دجنی دا سنت و دادا بو خیال سا دی وی دی با دجنی دا ارز پرانا کی روان دی او دجنی دا ارز رانا بسنگ دی وی لکواو را چی دا اللہ حبیب وی کتل جی بیازن لکه دا واور پشان بپڑکی او سوکی جمعی والدی یعنی جمعی آداب خیال ساتلے نو ددائی بوین با دا مشکو انبر و غنتی وی او نو خلق بدائی لدہ تعجب پا نظر بانے بوری وی سوکی دا جمعی دا آداب و خیال ساتی دا جمعی مزد دا کئی نو دا حال با دا بلچانی مگر راغ چا چی اگر دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانے اذان کئی اذان بانے پابندی کئی اذان بانے پابندی کئی یا زمای رسول دی جمعې کې هغه کوم وخت ته چې پای کې دعا قبلېږي مخکې نه درلې وی دي چې علماء سره پاسه سلوي خقوال دي خو سپه کې ډېر مشهور دي چې هغه بارہ کې روایت راغلي د جمعې په ورځ یو داسې وخت دی چې مسلمان د الله نه سدینی دنیوي سوال کوي الله به ورکړي ور ډېر خلک داسې دي قرضونو په مخ کړي دی اوقات له توجه د ډېر خلکو اولاد نشته سوب بیمارو په مخ کړي سوگ درشمنو بے اتفاقی پا مخکڑی تاس انسان خونشی پیدا کولی جلاغ دینی و دنیاوی پسونو حاجتو نلی او کدی اصدی دنیاوی حاجتو نا بالفرض و تقدیر پورا دی نو دا زن قدن حاجت زمونگ استاسو پسر دی دا قبر دا نجات حاجت زمونگ استاسو مخل دی میدان محشر کی درسوائی و شرمندگی نبچ کے دل دا حاجت زمونگ استاسو مخل دی تو دا اوقات چی مونگ استاسو زمائی زت مندسو کو دارا معلوم کو او دیکی اللہ نے سوالو او دا لگ وقت تے وی دا لگ وقت تے نو علماء ذکر کری یو روایت کے دار آگلی وی دا جمعی پا شپچ سبا روخی جی دا کازانوش نو دا سبا دا را خطون دا سو وقت چے زانو نکی دی وقت نوالی دا نور دا خطو پور دا وقت تے دام دا سلف و قوال لی و دی بارک روایات را گلی دا جمعی پا رس چے سبا روختو یعنی ازانوش نو دا ازان دا کی دو نوالی دا نور را خطی دو پور دا وقت تے دی وقت کې سره تلاوت کی الله ته متوجی شي او دا د لمخ کې تیرو که یو سره په دا وخت کې تلاوت کوي او ذکر کوي او سوال نم کوي خو دا غ حاجت د زړه کې نیولې نو وي په کریم سنا دا سیده لکه سوال کول دا غنه په دې خبره ما یو دا وخت دې انداله یو صحیح روایت کې دا راغلی چې د جمعې پر ورځ کله اذان او امام د تقریر او خطبه لپاره کې ناشته نو د موږ د ختمېدو پورې دا وخت یو قول پا کدام دے چی دو جوی پر زوالو شو کنا پس چنور زائل شو چی داموز سو وقت جائز کی تقریبا اس تپاوان دی دو لسیا نقشہ بازی صحیح نقشی ہوگو رہی نو دغ وقت زوال کی بس دغ وقت وی دا وقت دے دو جوی پر زوالی دو زوال نوالی دو موز دو ختمی دو پوری دا وقت دے او صحیح قول پا کدام دے چی اگر بارہ کی گن روایت راگ دی چی دو جمعی پا ورز دو مازیگر موزو شنو دو نور دو پریوتو پوری او سو کوئی با عینی ہی چی سو وقت دو نور پریوزی کن دقا وقت خلق دیر پا غفلت کی دی با عینی ہی دقا وقت دی چی سو وقت دو نور دو بی گی دو جمعی پا مازیگر بارے نو دی اوقاتو کی جمعو تا سو اللہ تا متوجی شو اللہ نا حاجتون او غارو اسماء حسنا او سر او غارو خپل ضروریات در رب العالمین نو غارو نو دی وقت کی زمائی ذت مندو دغه اوقات کی چی غو لما را جمع کری دا اغا اوقات متفسیری واری دل دغا اوقاتو کی سرے اللہ رب العزت نسوالو کی دغا اوقاتو کی سوالو کی دارنگی دی جمعی دا ورز دا غسل مستحب دی گناہونا پی معاف کی گی ورہ صفائی دی موقع او اللہ رب العزت گناہونا پی معاف کی زمون تو مذہب کی دا مستحب دے بعض ائمہ پنیزبانی دی جمعی غسل فرض و واجب دے پھر یہ خبر بات زمون مذہب حنفی کی دی جمعی دا ورز غسل دا سشے دے دا مستحب دے گناہونا ورسل اللہ رب العزت معاف کی گناہونا اللہ رب العزت مسواک والا سم مسنون دی خود جمعی دا ورز خاص تاکید را گرے اگر یو دا مسواک وی دا او دست پارا وکنے سرے مزل ادری یو دا چا غاخون وینے نکے زکا مذہب حنفی داری شی وینے غاخون ونا روانا شی نو دست پی ماتے گی نو دام گرے مسنون او مستحب طریقہ دا شکل مزل ادری گی او صف کے تصدیر و عرب بکتلی اگر پا صف کی مسواک ہوئی دا مستحب دا من مذہب کی مستحب دا دا پارا سنت موقت دے مسواک او دس کے کینو سنت موقت دے او چکل سب کے ولارے او ستا خطا جلے بلے جنما غاخون نوینے نزی مسواک مخنرم دے نو سب کے چھو درے گی نو ام مسواک وال مستحب دے چکل اقامت شروع شی دا وقت سڑے مسواک روالی نو دا مستحب طریقہ دے دا جمعی طورت خاص تاکید دے دے دا جمعی پر ازبارے لکہ یواز او دس کی مسواک مستحب دے خوب نراپا سے مستحب دے روٹے یو خورا مستحب دے تلاوت کے قرآن دے تلاوت نمخ کی مستحب دے خطبہ و تقریر کے اگر نمخ کی مستحب دے خاص کر دے جمعے پر روزبانے دے مسواک دیر تاکید رہ لے اور خاص کر وقتی رات لے وردہ خبری دے مائزت مندو دے پارکو چی مونگو تاثلہ پی اللہ عمل توفیق رکھ بخاری و مسلم شریف روایت پہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی چاچی دے جمعے پر از غسلو کو پاول وقت کرا گئے دمر ثواب ہوشو فکأنما قرب بدنا لک اوخشد اللہ دا پار خیرات کی ومن راہ فی ساعت ثانی و سوک چی دویم وقت کرا گئے لفکأنما قرب بقر دمر ثواب ہوشو لک غوائی چی خیرات کا اور سوک چی دریم وقت کرا گئے دمر خیرات ہوشو لک یو گڑی قربانی کو اور سوک چی سلورم وقت کرا گئے دمر خیرات ہوشو لک یو چرگ چی خیرات کی اور سوک چی پینزم وقت کرا گئے دور خیرات ہوشو لک یو اگئی سڑے خیراتی اور کی نو کله چې امام روزی او خطبه شروع کی نو ملائک اغه خپل ثوابون و علیکم کاغذونه دی اغه راغون کی ملائکم قران او سنت اوري فاذا خرج الامام حضرت الملائکه يستمعون الذکر کله چې امام روزی نبی علی کل ملائک بس کی غی مراشی او قران او سنت ته وکی دینو لمبه کوشش کوي د عزت مند لمبه کوشش کوي چې وختي راشه درنګ دا مسله علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روایت سے اور دا حدیث عمر فوان ذکر کی وہی دی جمعہ پورز بانے شکل دی جمعہ رضوی نو شیطانان راشی بازارون لروز او کوشش دا کئی چی خلق دی جمعہ ازانو شو دی رست دکان کے پاتی کی بعد خلق لگو را دقا وقت کی گا کرا ولی پی دی پا خبر دقا وقت کی کار پی دلتا ازانو شو او دی سخر دین دا علی رضی اللہ عنہ قول لے وہی کل چی دی جمعہ رضوی نو شیاطین بازارونو تروزی خلق کی سستی راولی ناراستیا راولی شدے دی جمعی مز اول وقت تاو نرسی او ملائک راشی لئی دی جمعات پا دروازو کی ولاری دی جمعات پا دروازو کی ولاری دی جی وجنا پکار دادی جی پا دیر از گور برپور خاص شیاطین دی چی اغی بازار ترازی خپل جنڈے پا بازار کی ادھرائی او کوشش کئی چی خلق اول وقت ترانشی او کم سړی چې د جمعې پر ورځ د خطبې اول کې رانغې د نه ټول خیر فوت شو ځکه د بیان واونې د په پته پوه نه شو هغه د یو خومره ثواب تې څه شو هغه تې فوت شو د شیطان د سستو کولو د لاندې دی راغې دارنګې د جمعې پر ورځ باندې خاص کر زما عزتمندو حدیث پاک کې راغلي چې رولېږلې چې ملایکو د جمعات په دروازو کې ولاړ وي او د خلکو راتلل لیکي دخل کو رات دل لگی جدے اول وقت کرا گئے دے دویم وقت کرا گئے دے درہم کرا گئے وہ چکل خطبہ شروع شن بیا دکل بنش و دام مسئلہ دا پر از دا قیامت بدا اللہ دیدار کی اللہ زمان وستا سو نصیب کی و اذا اللہ دیدار و پدی ترتیب بانی دا سے وہ لسفنو کی خلق ناز تی لکسنگ چی دی جمعی مزل رازی سوک چی دی جمعی پر از اول صاف لگان نارسی نو که دیدار خداوندی دی اللہ زمون استاسو در طول رسیب کی کده اللہ دیدار نصیب شو نو دیبا پر انبی صف کی سوک چه دویم صف لراغلے نو دیبا دیدار خداوندی لی پر دویم صف کی سوک درم کی لی پر درم سوک طولو که رسو در طول رسو بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت تے دب اوی جمعی تمندے وحائی وی اللہ با جنتیانو تا ظہور کئی دا ہر جمعی پا ورز بارے او دی با دا جنتیان با دا کافورو دا مشکو امبرو پا دیرو بانے نازوی د مشکو امبرو په ډیرو باندې بناسي تو کم سړی چې مخ کې راغلې نو دې په مخ کې صف کې ناسي او ځل عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه راغې او دې درې کسان چې مخ کې راغلي دې سلورمو نو یو وسویلې وکړو او بیوی ارز دیر لره نیم پاتی شوی پر گئی پا خبر مانی پا دیمانی صحابو اسویلے و افسوس کولو لکه مونږ تاسو نه دنیا ته ګټه فوج شي نو هغه بار کې سویلی کو ورمانو نکو صحابي نه درې کسان مخ کې راغلي ابن مسعود رضی الله عنه نا. او دې صدورمو نو یو وسیله وک او دې و ما را بیا اربع من الله ببعید وی خیر دې صدورما درجه تیم ک ناستن نو الله نه وړې لری دې یې خبره الله رب العزت نه وړې لری دې نو دا الله دیدار ته ناست په دې ترتیب وی څنګه چې سوګ دې جمعې مسترازی جمی مست سنگ سوک راضی در شان بزمائی ذت مندو در رب العالمین دیدار تناستوی دین دا مسئلہ را چی دی جمی پر از ناوخت ترالی و بیاد خلق دا پاس اخفی کی دی اور اندی صف لرازی دیر سخ اجر رہ سخ یعنی گناہ دا عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دیو ایراغ یو سڑے او صف کے زینو مخ کے زان دا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبوی نغتوی اجلس فقد آذیت و آنیتا ویکینا خلق لدی ضرر و رسول و رستم را غلے ایت خبرم سید الکائنات ورطا خطبہ کی آواز ورکو وی اجلس فقد آذیت و آنیتا وی ضرر دی مرسول و خلق لدی رستم را غلے دارنگی یو حدیث تے دی ابن ماجہ و ترمذی شریف حدیث تے وی من تحت رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم سوک چپا رزد جمعی رست راغے خو بیا خلکو لتکلیف رسائی و پا خلکو خفی کی دی اوزان مخ کی رسائی و ایدن با پا رزد قیامت دا جہنم پل جور کریش پوی گئی پا خبر بارے دا جہنم پل بتی جور کریش اے دمر معمولی زرر دا اللہ دا حبیب امت تا رسول دمر لوی گناہ دا نوچی دا اللہ دا حبیب امت نور تکلیف والے رسے دے اجنے کوشش دا کوئی جدا سی منگوتا سونکو حدیث پاک تراغلی دا حدیث دو مسند احمد دے نبی علیہ السلام فرمائی ان الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه ويفرق بين الاثنين بعد خروج الامام كجار قصبه في النار رواه احمد والطبراني في الكبير دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم سڑے چې د جمعې پر اغنا وخت راغی او د خلکو لپاره تخفی کی دي او ځان مخکې را رسي دو کسان په زور جدا کړي نو ایدا دا سره لکه یو سړی چې کلمی ورپسې د جهنم په اور کې راخې شپې دې خبر باندې دا حدیث دا الله حدیث صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دا رنګ دې جنې پر سراله نو چپ پکې نه چپ پکې نه که یو سړی مثال په تور خبرې کوي یا سکار سره لګیا لري ناغب په خپل نه منې کې بس خاموش به تناس کې عبید بن کعب رضی الله عنه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنې پر ورځ باندې سورہ ملک تبارک الذی ولست نابوزر رضی اللہ عنہ دا سدل اشارہ کا وی متا انزلت حاضر سورہ دا سورت کل نازل شئے حبری دا سوچ کوئے نبی علیہ السلام خطبہ وئی اور سور ملک تبارک اللذی لستو ابوزر رضی اللہ عنہ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ دوارے وزے ناستی نابوزر رضی اللہ عنہ عبی بن کعب تا دا سی وی خضولو لکتا سر سکنا سی تیو خضے وی دا سورت کل نازل شئے اگو لگا گنو کو بے ورط تپوسکو بے تپوسکو ناغو ورطے سمنوی نو کله چې مس ختم شو نو بی رضی اللہ عنہ رہے گرما دا ندور تیری تپوسو کو جدا سورت دا اللہ حبیب چوئی کل نازل شے تارا لو نوی نابوزر رضی اللہ عنہ ہو تو بی ابن کعب ہوئی وی استاد جمی مزنے شرا سچری ہوئی بس دا غلیو شن پوئی گئی تخفتہ بار وی را سچری ہوئی بس دا غلیو شن لجمی اجر نمحروم شن نابوزر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ترا گئے وی مال خو بی ابن کعب دا سی ہوئی ناور تو صدق عبید عبید ترشتیا گئی چی استاد جمی ممی اجر نشن دیو جنہ جمعی پرز بچک کے لئے یو حدیث پاک کی دام راغلی چی امام خطبہ وئی او یو سرے دی جمعی مرز اللہ راغلی او دے خبری کے وئی دا خر دے پوئی گئی دا اللہ حبیب سوئی یعنی پلی حیواناتو کی خر دیر کا مکل لے نو چی قرآن بیانے گی دا اللہ دا حبیب خبری وئی لے کی ادھے راغل پا من کے غیل غوگم نکی لے خپل خبر ہم گئی دینا بلوی بیو کفتوف سی دا حمار ورطا پدی اعتبار ہوئے چھے دا اللہ خبری کی گی دا اللہ دا رسول خبری کی گی اگر کزمون گنتی دیو گناہگار دا خلین روزی یا دی او بل مسلمان دخلی نہ روزی خو چې دا الله او رسول خبری کی گی اغیل اغوا گم نکی دی بلکی خبری خبری کے نو دین زیادت بی وقفتیا بسی کچاولی چی چپ شا نا خبری کا ان کے پا منزلی دا خردی و چاچی بی چپ شا دی جمعی اجرو نش دی جمعی اجرو دی وجن مو اتاسو لکوشیش پکار دے چی دی جمعی پر از مائی ذت مندو خاموشی پکار دا او بغیر دا عذر نا دی جمعی مصفر خودن بھی پکار د جمی موز بغیر د عذر نه پریخودل نه دي پکار دا الله حبیب فرمایي زلمه غواړي چې دې خلکو ته اوسړي ته حکم وکم چې د جمی موز وکا او راکم کسان چې د جمعې منځونو ته ناراضي نو دا کورونه ورته وسوځو. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي یو جنه جمعې موس فرض دی د ما عزت مند د جمعې موس دا فرض دی. د حدیث پاک کراوی سوق چې د بلا عذر شری دری جمعو ترانغه نو ثواب الله علی قلبه دا غط ظلم د گمراهی مهر الله لګی په کی خبر باندې لکه تاسو مو تلاوت کې ختم الله علی قلوب دری جمعو لچ یو سره رانغه عذر شری ورته نشته بیمار نه یا نور عذر شری ورته نشته او د دری جمعو ترانغه نو رب العالمین بد د په زړبان سوقی مهر بو لګی دی وجنا د جمعې موز د مای عزت مند پر خودل سخت دی نه د جمعې یو رواست کې دام راغلی چې چا دری جمعې بغیر د عذر نه پریخوي نو کتب من المنافقین قبرانی شریف حدیث دی به د منافقانو نو لیکلی شي. د جمعې مستزما عزت مندو اهتمام پکار دی دې ته زما عزت مندو وختي راتلل پکار دی وختي راتلل پکار دی او د جمعې مز بلا عذر شریف پریخودل سخت گناہ دا او سخت وبال دی زما عزت مندو. دا در تمخ کې ویل شو د جمعې پر سوره کهف تلاوت کوي کله شپې کوي کله ورځې کوي. نبی علیہ السلام فرمائے نسائی شریف حدیث پہ وہ من قرا سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین وہ سوچ چھ دی جمعہ پورا یاش کو بانی سورہ کہف ہوئی نو ددی جمعہ نہ تر بلی جمعہ پورے دا ہفتہ ورت درناش او چ ہفتہ ورت درناش نو اللہ وے گمراہینا تے بی دینینا تے دین زمائی عزت مند ساتھی. دارنگ دام روایات کی راغلی چ چا سورہ کہف دی جمعہ پر زلستو نو پرز د قیامت د دغه دمر رڼای د قدمونو لاندې نراوال ال اسمانه پورې اسمانه پورې رڼاوی چې سمای عزت مندو سوق سوره کهف لري. او د اقدام دي چې خپل امامانو تداوی دي جمعې په رز سبا په مسکې اول رکعات کې الف لام میم سجدا او په دویم کې سوره دهر د جمعې په مسکې کله نا کله سوره اعلی او دویم رکعات کې سوره غاشیه د جمعې په شپه باندې مسنون طریقه راغا چې سوره منافقون او سوره جمعہ دا په مسکی لسته شي د جمعې درجه د آداب چې موږ تاسو خیال وساتو په دې کې به الله موږ تاسو لړیر خیر واچي. او زما عزت مند څنګه چې موارد الوقتی کوشش کوي د جمعې په ورځ باندې کته د جمعې د ورځې دا قال الله او قال الرسول موږ تاسو پوره واورو په دې هم زموږ استاد زندګی کې یو لوی انقلاب الله راولي او همیشه اورېدل او عمل نکول دا د یو سړي د بے پرواهۍ سبب دی. لکه یو سړي سره حاجت نه لکه اعلان کی اجرا شي به مال تقسیمیږي او یو سړی ناراضی راشه وای فلانه قیمتي شی تقسیمي کیو سړی ناراضی خدا هغه د بے پرواهی علامه ده چې نه ماسه ضرورت نشته یاره خیرات تقسیمي پیسې تقسیمي غو ضرورت نشته. نو چې کله بار بار ویلې کی چې د جمعې په ورځ اول راتل دم راجر ده او یو سړی پروا پنه لري نو یاد ساته دا ګرړې ته تباهی اسباب دي چې یو سړی وای چې ماسه ضرورت نشته ماسه حاجت نشته یا په پیالې چیو یا د لسرو په پښو خرصولو باندې هغه خرصولو مرام دي ته د دم مرلوی اجر او ثواب نه ځان محروم کې نشم او تاسو زما عزت مند ځان محروم نو کو اکثر کاروباري خلک یې نو د جمعې پښپا ورځ باندې درو شریف له زما عزت مند زور ور کوي دغه درود ابراهیمی چې کوم مس کې وای دین علاوه چې کوم صحیح درود الفاظ چاله یاد وي نو هغه الفاظ سره چې موږ تاسو درو شریف وای. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین.